Może niektórzy z was słyszeli, widzieli historię taką z Kanady, że pewien pastor wyprosił z nabożeństwa, chyba wielkanocnego, jeśli dobrze kojarzę, jakąś panią inspektor z takich służb a la sanepid nasz i kilku policjantów. I zrobił to w dość taki wyrazisty sposób. Padły tam pewne słowa. Ten filmik stał się dość popularny i też dyskusja się ożywiła wokół tego wydarzenia i są różne głosy w tym temacie. Ja bardzo tylko króciutko, delikatnie dotknę tego, co tam się wydarzyło, dzieląc się swoim podejściem, ale nie na tym chcę się skupiać. Jakby nie to jest moim celem dzisiaj, żeby się skupić na moim zrozumieniu tego, co miało miejsce. W każdym razie padły tam ostre słowa, wydawało się w takim mocnym uniesieniu, słowa obraźliwe i w mojej ocenie one się nie mieszczą w normach biblijnych, które ja odczytuję. Są inni, którzy myślą inaczej, wyrażają swoje zdanie. I o czym chcę powiedzieć w związku z tym? O dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, przez jaki pryzmat patrzymy na to, co tam miało miejsce, co jest na naszej liście elementów oceny tego, co się wydarzyło. Czym się kierujemy? Co jest dla nas odniesieniem? Czy kierujemy się naszym zdrowym rozsądkiem? Czy kierujemy się może niechęcią do władzy, która popełnia pewne błędy albo oszukuje w naszej ocenie czasami? Czy kierujemy się Bożym Słowem i tym, co możemy odebrać z jego lektury? I myślę, że mamy rozum, tak? Mamy rozum i tym rozumem się posługujemy, ale nasze myślenie, nasze postawy powinny być nacechowane tym, co odebraliśmy z Bożego Słowa jako Boże pouczenie. I myślę, że wiele z tych głosów, które się pojawiły, jakby albo nie trafia w punkt, albo w ogóle nie bierze pod uwagę tego, co Boże Słowo mówi na ten temat, albo odczytuje pewne miejsca Słowa Bożego w jakiś sposób też niewłaściwy. I tu jest ta kwestia, że w ocenie danej sytuacji powinniśmy przede wszystkim kierować się patrzeniem przez pryzmat Słowa Bożego. To jest jakby taka główna zachęta, którą tu chciałem przekazać. I teraz druga sprawa. Mamy, no powiedzmy w uproszczeniu, dwa skrajne obozy. Jeden obóz, który powie, to co się wydarzyło może być zgorszeniem, na pewno nie jest zachętą, nie jest to wzór do naśladowania. Inni powiedzą, bohater miał odwagę. I nie skupiając się teraz na tym, kto ma rację. Chcę skupić się na tym, czy w związku z moim zrozumieniem i zrozumieniem kogoś innego, które to zrozumienie jest przeciwne, co ja z tym zrobię? Jak ja się zachowam? Co to za sobą pociągnie? Czy to pociągnie za sobą niechęć do tej drugiej strony? Czy taką wyraźną, ostrą krytykę? Czy może próba zrozumienia dla tej drugiej strony, nie to, żeby zgodzić się od razu z tą osobą. Próba zrozumienia, chęć, by w jakiś taki dobry, Boży sposób otworzyć oczy, bo może źle coś rozumie i zależy mi na pozyskaniu. Bo teraz ja mówię o środowisku chrześcijańskim, tak? Gdzie głosy braci i sióstr są tutaj brane pod uwagę. Także nie jest dobrze, że sobie do gardeł skaczą i nie wiem, czasami nawet jest wyśmiewanie, poniżanie. Nie takie coś powinno nam towarzyszyć. Także cokolwiek nie byłoby, cokolwiek jest przedmiotem naszej oceny, naszej dyskusji i jakiekolwiek bardzo wyraźne różnice zdań nam towarzyszą, powinniśmy zawsze zachowywać się tak, jak dziecko Boże powinno się zachować. Czyli z miłością, z szacunkiem, patrząc na innych jako na wyższych od siebie. Oczywiście dzieląc się swoim zrozumieniem, mówiąc, jak to widzimy w świetle Słowa Bożego, ale w pokorze i miłości. I odczytam z listu do Filipian, z 2 rozdziału, kilka wersetów. List do Filipian, 2 rozdział. Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś serdeczne uczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, że będziecie mieli to samo rozumienie, tę samą miłość, jedną duszę i jedno myśląc, nic nie czyniąc z powodu próżnej ambicji lub pustej chwały, ale w pokorze jedni drugich, mając za wyższych od siebie. Niech wszyscy mają na uwadze nie tylko swoje sprawy, ale każdy i sprawy innych. Ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki był w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej nie uznał za grabież, by być równym Bogu, ale ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a w zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek. Sam siebie uniżył, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. W Bożym Słowie jest dużo miejsc, w których czytamy, jaka powinna być nasza postawa. I czy w kontekście maseczek, posłuszeństwa władzy, nieposłuszeństwa, w kontekście szczepień, gdzie są różne zdania. rozmawiać zawsze możemy, tak? Ale pilnujmy się, żeby to, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób myślimy o innych, w jaki sposób innych traktujemy, było zawsze miłe Bogu i zgodne z tym, co czytamy tutaj. Także po raz kolejny zachęcam do tego, żeby badać swoje serca, swoje postawy, swoje odczucia w świetle Słowa Bożego. I to jest najlepsze, co możemy zrobić i najbezpieczniejsze. I wtedy jest nadzieja, że nasze ciało nie będzie nami kierowało. Nasze emocje, nasze ciało, ale przemieniony charakter na podobieństwo Pana Jezusa. Powstańmy, proszę. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że mamy Twoje Słowo. Możemy je czytać, możemy poznawać, analizować. Tak się modlę, Ojcze, żeby w tym niełatwym okresie, w którym jesteśmy, nie wiadomo jeszcze, jak to długo potrwa, postępowali tak, żeby Tobie to było miłe, żeby to było dobre dla innych, żebyśmy byli światłem, które będzie świeciło pięknym światłem i przyciągało do Ciebie, nie odpychało, nie zniechęcało. Daj nam, Ojcze, otwierać nasze oczy na jakieś niewłaściwe nasze postawy. Proszę o siebie, o każdego z nas, byśmy szukali tego, co Tobie jest miłe, co jest dobre dla innych, co może budować, zachęcać. Dzięki, Ojcze, że mamy Twoje Słowo, mamy Twego Ducha i modlę się, Ojcze, o tych wszystkich, którzy pogubili się w tej sytuacji i pojawiła się jakaś pogarda, wyśmiewanie czy niechęć. Proszę, Ojcze, otwieraj oczy. Amen. wyższe, było na Tobie i wyższa od Ciebie. Stąd nas, Panie, do tego byśmy byli Twoimi chwalcami. Być tak niedoskonałymi, Panie. Tak nie ma słów, nie ma języka tak pięknego, który mógłby pisać Twoją wyjątkowość i piękną. Ale pomóż Pan, Panie, w tej naszej niedoskonałości i ograniczoności. Ze szczerego serca podziękować Tobie i uwielbić Cię. Amen. Amen. Ciągle odmywa, Panie. Ale to nasza szata, która przyodziałaś nas, Panie, na spotkanie z Tobą, kiedy przyjdziesz i weźmiesz swoją obietnicę, zawsze na momenty czyste. My, Panie, dziękujemy Ci za ten przywilej, który pokazałeś swojej obietnicy Kościołowi. Dziękujemy Ci, Ojcze, za cudowny plan zbawienia, którego wykonałeś swoim Synu. To, co najcenniejsze miałeś, to dałeś, Panie, czyli na oku, na nasze grzechy, na całego świata grzechy, Panie, i nas zgromadzonych. Tobie dziękczynienie jest. I zawsze, Panie, płynie w tej trząsce, tu na tej ziemi, którą już pragniemy, i czynimy to i wielbimy Cię, ale oczekujemy tej pełni, Panie, które Ty przyjmiesz w nasze nowe ciało. Te niebiańskie ciała, to będziemy podobni do Ciebie. Wtedy, Panie, tą wielką chwałą, tą pełną chwałę będziemy Cię wierzyć w wieczności. Dziękujemy Ci. To jest tak cudowne, miłe, Panie. Nie pojęte na rozum ludzki, ale pojęte jest to w Duchu Świętym i w Duchu tym, który, Panie, Ty odkupiłeś na nas. Tobie chwała, cześć. Amen. Amen. Obietnica mocniejsza od zwątpienia, głos tak spokojny, że cichnie we mnie strach. Nawet najgorsze błędy me Ty możesz zamienić w cuda. Wiem, że Ty czynisz cuda. Jesteś ze mną, Twa dobroć nie zna granic. Jesteś niezmienny i wieczny jest Twój plan. Ty jesteś skałą, Panie mój, i nigdy się nie zachwiejesz. Ty nigdy się nie się łóżko i szlęk, miłość Twa wciąż przy mnie jest, kiedy mówisz, rzeczywistość zmienia się. Każde Twe słowo jest pewne i spełni się. Dotyk Twój leczy mnie, Twoja krew. sobie i w każdym dniu wpatrywać się w Twoje cudowne słowo, wsłuchiwać się w Twój głos, poddawać się prowadzeniu Twojego Ducha, aby nasze życie było życiem, w którym Twoja łaska i Twoja moc objawiają się w nowy sposób. Abyś Ty był wywyższony w nas i aby też ludzie wokół nas byli ubłogosławieni przez Ciebie. To jest nasze pragnienie. Amen. Amen. wspaniały, że nim jesteś. Obyśmy nigdy nie byli niewdzięcznikami, którzy tak wiele otrzymując, tak wspaniałego Boga poznając, dając, nie doceniali tego i nie dziękowali, nie chwalili Ciebie. Dzięki, Ojcze, za wszystko, co dajesz i za to, że możemy śmiało powiedzieć, że mamy dobrego Boga, dobrego Ojca. Amen. Amen. Ziemię z niebem, gdy przyszedłeś na ten świat, wyczekana Twa obecność od tamtego dnia niesie pokój nam. Teraz naszym jest pragnienie widzieć Ciebie twarzą w twarz. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas. Jesteś królem naszych serc. Przynosimy Tobie dary, wszystkim tym, co mamy, chcemy służyć Ci. Uczyniłeś nas godnymi, by oddawać Tobie cześć. Pod niebiosy podnosimy głosy, wielbiąc imię Twe. Emanuel, Emanuel, z nami Bóg tuż przeciwko nam. Emanuel, Emanuel, uwielbiony Pan. Niech zabrzmi chwała na wysokości, a pokój wypełni świat, pokój wypełni świat. Niech w sercach zrodzi się cud miłości, niech objawi się w każdym z nas, objawi się w każdym z nas. Niech zabrzmi chwała na wysokości, pokój wypełni świat, pokój wypełni świat. Niech w sercach rodzi się cud miłości, objawi się w każdym z nas, objawi się w każdym z nas. Emanuel, Emanuel, z nami Bóg tuż przeciwko. Emanuel, Emanuel. wcielonyłeś się i stałeś się jednym z nas, przyjmując ludzką postać, żyjąc w tym świecie nie jako ten, który szuka własnej chwały, ale szukając chwały Ojca, dając nam przykład, jak mamy żyć, służąc, nie szukając, aby Mu służono, oddając swe życie za innych, by ratować, by dać przystęp do Ojca. Wielbimy Cię, nasz Zbawicielu, i modlimy się, abyś kontynuował Twoją pracę przemiany naszych myśli, naszych serc, naszego życia, abyśmy wiernie Cię naśladowali, godnie Cię reprezentowali w tym świecie. Mów do nas, prosimy, kiedy otwieramy Twe Słowo i pochylamy się nad nim, świadomi, że bez Twojego objawienia, bez Twojego przemawiania w mocy Ducha Świętego nasze ludzkie wysiłki są daremne, aby wejrzeć w cudowność Twojego Słowa. Dlatego, Panie, prosimy, Ty sam mów do nas. Otwieraj nasze umysły i daj nam rozumieć Pismo. Daj nam być nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami Twojej doskonałej woli, objawionej nam w Twoim Słowie. Prosimy o Twoje działanie w każdym z naszych serc, w mocy Twojego Świętego Ducha. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy 5 rozdział drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Tak, tak, za chwilkę będę mówił. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział. Przeczytajmy pierwszych 10 wierszy z tego rozdziału. Będę czytał z przekładu toruńskiego. Wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom, ten namiot, zostanie obalony, mamy budowlę u Boga. Dom w niebiosach, nie ręką uczyniony, wieczny, bo i w tym wzdychamy, pragnąc ubrać się w nasze domostwo, które jest z nieba. Jeśli tylko ubrani, a nie nadzy, zostaniemy znalezieni. Bo i będąc w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy zdjąć, ale ubrać, by to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas dla siebie do tego przygotował, jest Bóg, który dał nam zadatek ducha. Zawsze więc ufni wiemy, że mieszkając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi. Ufamy więc i mamy upodobanie raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego uważamy za zaszczytne czy to pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać. Albowiem musimy wszyscy pokazać się przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby każdy odebrał to, co poprzez ciało zrobił i ze względu na to, czego dokonał, czy to dobrego, czy to złego. W zeszłą niedzielę rozważaliśmy ostatnie wiersze poprzedniego rozdziału tego listu, gdzie apostoł Paweł mówił o chwalebnym zmartwychwstaniu Jezusa i naszej nadziei zmartwychwstania, w świetle której nasze doczesne utrapienia winny być uznawane za nieznaczne, lekkie i przemijające. Jeśli jesteśmy ludźmi wiary i nasze oczy są zwrócone na rzeczy niewidzialne, to rzeczy widzialne i tymczasowe schodzą na drugi plan w obliczu tej niewidzialnej i wiecznej rzeczywistości. Początek 5 rozdziału kontynuuje ten temat ziemskiej i wiecznej egzystencji. Chrześcijanie winni żyć w ufnej świadomości istnienia niewidzialnego świata poza tym widzialnym. To ateiści patrzą tylko na to, co widzialne, doczesne, materialne. Biada tym, którzy się mienią naśladowcami Chrystusa, a którzy nie różnią się od niewierzących, żyjąc tak, jakby to, co tutaj i teraz miało miejsce, było wszystkim, co jest. Paweł zaczyna ten rozdział od odważnego stwierdzenia, że wiemy o tych rzeczach niewidzialnych i przyszłych. Wiemy. A następnie dwukrotnie, zauważcie, w wierszu 6 i 8 mówi o niezachwianej ufności. Zaczyna mówiąc, wiemy, a potem mamy ufność. Dwukrotnie. Śmierć i życie pozagrobowe było i nadal jest obiektem wielu religijnych i filozoficznych spekulacji. W naszym obecnym, zdominowanym przez ateizm i materializm świecie, wielu ludzi wierzy wyłącznie w to, co materialne i poznawalne naturalnymi zmysłami. Dla ateisty jesteśmy jedynie materią, skomplikowaną maszyną, w której zachodzą przeróżne procesy chemiczne, które nazywamy myślami, odczuciami, pragnieniami, lękami i tym podobne. Całe nasze życie ma miejsce tylko tu i teraz, a wraz z jego zakończeniem rzekomo przestajemy istnieć i pozostajemy tylko na chwilę w pamięci naszych bliskich i potomnych. Ta beznadziejna wizja ateizmu jest jednym z najgorszych wynalazków współczesnego człowieka. Biblia bez ogródek jednoznacznie nazywa takie myślenie głupotą, szaleństwem, niedorzecznością. i wzywa każdego człowieka do rozejrzenia się wokół i dostrzeżenia chwały i mocy Stwórcy wszystkich rzeczy. Jakże obce jest ateistyczne myślenie biblijnym bohaterom. Apostoł Paweł ze śmiałą pewnością mówi o rzeczach wiecznych i niewidzialnych. Przyrównuje naszą obecną egzystencję do życia w namiotach. Jak wiemy, apostoł Paweł był wytwórcą namiotów, więc wziął ten obraz z własnego życia. Później też posługuje się drugą analogią zakładania i zdejmowania ubrania, które bliskie jest chyba nam wszystkim. A więc najpierw Paweł mówi o naszej doczesnej egzystencji jako o życiu w namiocie. Wiemy, że namioty są tymczasową, słabą i dosyć niewygodną konstrukcją do życia. Oczywiście niektórzy lubią być w namiotach i lubimy gdzieś latem, jak jest ładna pogoda, świeci słońce, jest ciepło, parę dni pomieszkać w namiocie. Ale zimą, gdy pada deszcz, gdy wieje porwisty wiatr, to już nie jest tak wesoło w namiocie. Namioty szybko się rozkłada i szybko się składa. Namioty trzepoczą na lada wietrze i nie zapewniają ani wielkiego bezpieczeństwa, ani wygody. Ponadto szybko się zużywają i starzeją. I Paweł mówi, że tak właśnie wygląda nasze doczesne życie w tym ciele. Przeciwieństwem namiotu w tej pawłowej analogii jest dom zbudowany nie ludzką ręką, ale wzniesiony przez samego Boga, dom wieczny w niebiosach. Wielu ludzi żyje w wielkim strachu przed przyszłością. A oto Paweł patrzy na najgorszą rzecz, jaka może nas spotkać, z takim spokojem. Porównuje śmierć do złożenia namiotu, dosłownie zburzenia namiotu, w którym przebywamy tylko jakiś czas. I mówi, wtedy jest przeprowadzka do lepszego, solidnego, dobrze zbudowanego domu. To coś, co powinno nas napawać radością i nadzieją, a nie przerażeniem i obawą. Dla wielu ludzi mówienie o śmierci jest czymś, czego unikają jak tylko mogą. Nawet na pogrzebach czasami ludzie próbują nie mówić o śmierci. To jest niesamowite. Próbują pokazywać filmy z życia danego człowieka i rozmawiać o dobrych czasach, w których się z nim było. Dzisiaj coraz mniej łez, bólu, rozstania i radości, nadziei spotkania z tymi, którzy odchodzą z tego świata. Coraz więcej jakiejś pustej, religijnej mowy, a czasami tego nawet nie ma, tylko jakieś beznamiętne słowa o naszej ziemskiej egzystencji, jak to dobrze było, kiedy się żyło. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 14 rozdziale i 2 wierszu, w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Już patriarcha Abraham oczekiwał miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg, jak mówi list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 10 wiersz. dom Ojca, wzniesiony nie ludzkimi rękami, będzie chwalebnym miejscem pobytu wszystkich Jego dzieci przez całą wieczność. To znaczy bez końca, na zawsze. Czytając uważnie to, co Paweł napisał w pierwszych wierszach 5 rozdziału 2 listu do Koryntian, widzimy, że Boże zbawienie nie dotyczy jedynie duszy czy ducha ludzkiego, ale zawiera również ciało. Zmartwychwstanie obejmuje swym zasięgiem całego człowieka, ducha, duszę i ciało. Niektórzy temu zaprzeczają, powołując się na takie wiersze, jak ten, który mówi, że ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale uważna ich analiza pokazuje nam, że mowa jest o tym doczesnym ciele i doczesnej krwi. Natomiast w kontekście zmartwychwstania widzimy nowe ciało. Oczekujemy powstania do życia w nowym, chwalebnym ciele. Sprawiedliwi są często wkładani do trumny, zmęczeni i spracowani. Ale jako tacy nie powstaną ze swoich grobów. Odchodzą z tego świata ze zmarszczonym czołem, z zapadniętymi policzkami, z pomarszczoną skórą, ale obudzą się w pięknie i w chwale. Dlatego Paweł mówi, chrześcijanie wzdychają. Tak, radują się, weselą się, ale i wzdychają. Ponieważ z jednej strony rozumieją zarówno ograniczenia tego obecnego, skażonego grzechem ciała, jak i wyższość, znakomitość ciała, które mamy otrzymać od Boga przy zmartwychwstaniu. A więc pragniemy zdjąć z siebie, jak stare ubrania, nasze doczesne ciało z jego wszystkimi słabościami i ograniczeniami i ubrać się jak w nową szatę, w nasze nowe ciało i naszą nową, przemienioną przez Boga naturę. Mam nadzieję, że naszym gorącym pragnieniem jest ta nadzieja zmartwychwstania i życia na zawsze w nowych ciałach, z nowym, całkowicie przemienionym umysłem i naturą, na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, uczestnictwo w Jego boskiej naturze. Jeśli jednak tak nie jest, to być może dlatego, że poświęcamy nasze życie pogoni za doczesnymi uciechami, przyjemnościami, wygodą i złudnym szczęściem, jakie ten świat nam oferuje. Może dlatego w wielu sercach nie ma tego oczekiwania na przyjście Chrystusa, na zmartwychwstanie wszystkich sprawiedliwych, na to życie wieczne, które jest nam darowane w Jezusie Chrystusie. Bóg jednak w swej miłości ma liczne sposoby na to, aby ocucić nas z miłości do tego świata. Bóg ma sposoby, żeby otworzyć nam oczy na skażoną grzechem doczesność i nasze marne, doczesne w niej bytowanie. Czasami używa do tego bolesnych doświadczeń, tragicznych wypadków, a czasami wystarczy naturalny proces starzenia się. i powolnego tracenia sił i umierania. Ludzie nie doceniają starości i twierdzą, że Panu Bogu nie udała się starość. Ale taka ocena wynika z tego, że ludzie oczekują odpoczywać na starość, cieszyć się życiem na starość. Wreszcie mają czas, żeby robić to, na co nie mieli czasu, jak byli młodzi. Tymczasem Bóg zaplanował starość na przygotowanie się do wieczności, na zwolnienie życiowego tempa i głębszą refleksję nad naszym słabym, marnym życiem i nadchodzącą, chwalebną wiecznością dla tych, którzy Mu wierzą. Niestety, w naszych czasach nawet na starość wielu ludzi nie poświęca czasu temu, co jest ważne, ale marnuje swój czas, narzekając, dyskutując o polityce, oglądając kanały sportowe, na których zawsze jest jakiś ciekawy sport, oglądając niekończące się seriale telewizyjne i durne kabarety. Wielu starszych ludzi od rana do nocy ma włączony telewizor, który im towarzyszy, nie pozwalając im skupić się, zatrzymać się, poświęcić się jakiejś głębszej refleksji nad sensem swojego życia, nad tym spojrzeniem wstecz i zobaczenia, czy jest tam coś, co oczekuje pochwały Bożej, czy jest tam coś może, z czego jeszcze trzeba pokutować, co trzeba wyznać Bogu i przeprosić Go za to i błagać o miłosierdzie, przygotowując się na spotkanie z Bogiem. Wielu nawet nie zauważa, że śmierć zbliża się do ich drzwi i wkrótce przeniesie ich do wieczności, gdzie te rzeczy, którym się poświęcali, okażą się niewiele warte, a zmarnowany czas będzie nie do odzyskania. Nie zmarnujmy naszego życia na próżne błahostki i bezproduktywne zajęcia. Dobrze, wykorzystujmy czas, który Bóg nam dał w swej łasce. Duch Święty przez apostoła Pawła posługuje się tymi dwoma analogiami budowli i ubrania, aby uświadomić nam wielką zmianę naszej egzystencji, która nas czeka. Greccy filozofowie uważali, że bycie bezcielesnym duchem jest najwyższą formą istnienia. Uważali, że ciało jest więzieniem dla duszy i nie widzieli żadnej korzyści w zmartwychwstaniu w kolejnym ciele. Raczej spodziewali się egzystencji jako bezcielesne duchy. Ale w Bożym planie dla człowieka ciało samo w sobie nie jest złem. Problem nie tkwi w fizycznym ciele, ale w tym, że nasze ciała są skażone grzechem, skłonne do zła, ciągle domagające się wygody, przyjemności, nowych zmysłowych doznań i wrażeń. I to wynika z natury grzechu, który jest w nas i który Biblia umiejscawia w naszych ciałach. Trudno jest czasami znaleźć tą wyraźną różnicę między naszym fizycznym ciałem a ciałem grzechu, o którym Biblia mówi. W jakiś sposób te nasze fizyczne ciała są powiązane z tym grzesznym ciałem. One są narzędziem wykorzystywanym przez to grzeszne ciało, które jest elementem naszej ludzkiej natury w tym czasie, w którym obecnie żyjemy. To jednak nie oznacza, że przy zmartwychwstaniu staniemy się bezcielesnymi duchami i uciekniemy od ciała. Nie. Bóg, stwarzając człowieka, zaplanował jego istnienie w ciele i w dziele zbawienia przygotował nowe, doskonałe, zmartwychwstałe ciało na podobieństwo zmartwychwstałego ciała Chrystusa. O tym wyraźnie czytamy w liście do Filipian w 3 rozdziale od 20 wiersza. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebiosach. Skąd też oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci ciało naszego poniżenia w postać podobną ciału Jego chwały, według działania, w którym jest On także w stanie poddać sobie wszystko. Wielu ludzi zastanawia się, jak to możliwe, że ludzie spalili się w pożarach, utonęli w morzach i jakieś wielkie ryby ich zjadły, albo małe rybki ich po trochę zjadły. Jak to możliwe, że oni powstaną z martwych? Wielu złożonych do ziemi w solidnych trumnach po latach zostali zjedzeni przez robaki. Jakże to możliwe, że oni powstaną z martwych? Ano jest to możliwe dzięki mocy naszego Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało naszego poniżenia, w jakimkolwiek by się ono nie znalazło rozkładzie, przemieni w postać podobną ciału Jego chwały, według działania, w którym jest On także w stanie poddać sobie wszystko. To, co nam się wydaje niemożliwe, dla Boga, dla Niego wszystko jest możliwe. Nie ma u Niego rzeczy niemożliwych. Możemy tego nie rozumieć, możemy nie być w stanie tego w pełni pojąć, ale jeśli wierzymy we wszechmogącego Boga, wierzymy też, że ma moc wzbudzić z martwych tych, którzy umarli 100 lat temu i 1000 lat temu i kiedykolwiek. Oczywiście nie wiemy tak wiele o tym, jak będą wyglądały nasze zmartwychwstałe ciała. Jeśli chcesz wiedzieć, to udzielę Ci prostej rady. Zaufaj Jezusowi i żyj pobożnie, a gdy przejdziesz na drugą stronę, to się przekonasz. Będziesz wiedział, jak to jest żyć w nowym ciele. Obyś nie przekonał się, jak to jest powstać do życia w skażonym ciele, o czym Biblia też mówi. Mówi o losie tych, którzy powstaną w skażeniu. Nawet nie nazywa tego zmartwychwstaniem. Mówi po prostu o powstaniu w skażeniu na sąd, na wieczną śmierć, na płacz i zgrzytanie zębami. Wieczną ciemność, ogień, w którym nie ma światła, oddalenie od oblicza Boga i Jego chwały. Ale nie o tym mówi nasz fragment. Nasz fragment mówi o tej chwalebnej rzeczywistości zmartwychwstania sprawiedliwych, wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy dzięki Jego łasce zostali usprawiedliwieni. I nie żyją już tylko doczesną rzeczywistością, ale patrzą przez wiarę na rzeczy niewidzialne. I to jest ich pasją. Na tym skupiają swoje myśli. nie myślą tylko o tym, co tu na ziemi, ale myślą o tym, co w górze, gdzie Chrystus. To, co wiemy na pewno, to to, że nasze nowe ciała nie będą podlegały starzeniu ani śmierci. Nie będzie tam bólu, nie będzie tam łez, ale wieczna szczęśliwość i radość i spełnienie i satysfakcja ze wszystkiego, co będziemy robić w tych nowych ciałach. Tutaj na ziemi tylko czasami mamy jakąś radość i satysfakcję i poczucie wolności od utrapienia, bólu i tak dalej. Ale większość naszej egzystencji to doświadczenia, to problemy, to smutki, to różnego rodzaju zmagania. To nie tylko Księga Hioba, ale całe Pismo mówi nam o tym, iż żyjemy na przeklętej przez Boga ziemi z powodu ludzkiego grzechu. Bóg przeklął tę ziemię. I człowiek w wyniku grzechu żyje w upadłym ciele, umierającym ciele. Tak jak Bóg w samym początku zapowiedział Adamowi i Ewie. Jeśli zjesz z tego owocu, Bóg powiedział do Adama, umierając umrzesz. Dosłownie tam jest tego typu wyrażenie. Umierając umrzesz. I my umierając umieramy. Oczywiście tutaj jest cały ten aspekt jeszcze tej duchowej, wiecznej śmierci. Ale to doczesne umieranie jest ostrzeżeniem przed wieczną śmiercią. Czytamy natomiast tutaj, że to, co śmiertelne, zostanie pochłonięte przez życie. Wyobraźcie sobie węża, który zobaczył mysz i pochłonął ją. Była mysz? Nie ma myszy. Pochłonięta przez węża. I Biblia mówi, to co śmiertelne zostanie pochłonięte przez życie. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale i 54 wierszu mówi, śmierć zostanie pochłonięta przez zwycięstwo. I mowa jest o zwycięstwie Chrystusa manifestującym się w zmartwychwstaniu. Kiedy otrzymamy nasze nowe, wieczne ciała, życie całkowicie pokona śmierć. A tym, który nas do tego przygotowuje, jest sam Bóg, który również dał nam swojego Ducha jako gwarancję tych dobrych obietnic. W średniowieczu niektórzy religijni kombinatorzy, chociaż nie byli zakonnikami, byli wkładani do trumny w ubraniach zakonników. Mając nadzieję, że w dniu sądu będą lepiej potraktowani, kiedy staną przed Bogiem ubrani jak pobożni zakonnicy. Co za naiwność i ciemnota, by w taki prostacki sposób próbować oszukać Boga. Boga, który w swej wspaniałości oferuje nam o wiele lepszą szatę sprawiedliwości niż szaty zakonników. Oferuje nam szatę sprawiedliwości i świętości swojego Syna. W Niego mamy się przyodziać. W Jego szacie czystej i sprawiedliwej żyć i w tym pokładać naszą ufność, w usprawiedliwieniu, które jest nam dane w Jezusie Chrystusie i naszej wierze w Niego, naszym oddaniu się Jemu, poddaniu naszego życia Jemu jako naszemu Panu. Czy to jest Twoja ufność, bracie, siostro? kiedy ufamy Jezusowi i dla Niego żyjemy, jesteśmy w Nim czy w Niego przyodziani. I w ten wielki dzień zmartwychwstania powstaniemy do życia w chwalebnym ciele, podobnym do Jego zmartwychwstałego ciała, wolni od wszelkiego skażenia. I Bóg już teraz przygotowuje nas do naszego wiecznego celu. I tutaj jest mowa o dwóch rzeczach. Patrząc wstecz, patrząc na wcześniejsze wiersze, widzimy, że przygotowuje nas do tej wielkiej chwały przez nieznaczne obecne uciski, problemy. To właśnie te bolesne obecne doświadczenia i zmagania się po części są sposobem, który Bóg używa, by przygotować nas do swojej wiecznej chwały. Pewien człowiek wybrał się na spacer po swojej okolicy i zobaczył ekipę budowlaną przy pracy nad dużym, wysokim budynkiem. Stał i patrzył, jak kamieniarz długo pracuje nad jakimś kamiennym blokiem, ale rozglądał się i nie widział, gdzie ten blok miałby się znajdować w tej budowli. Obserwował, jak ten kamieniarz pracował, ostrożnie i metodycznie, powoli formując go w pewien sposób. Wiecie, że to nie jest historia z dzisiaj, tak? To już sprzed wielu lat. W końcu ten człowiek zapytał tego kamieniarza, dlaczego poświęcasz tyle czasu na dłutowanie i kształtowanie tego bloku? Wtedy ten rzemieślnik wskazał w górę, na szczyt prawie ukończonego budynku i mówi, widzisz, tam jest taka szczelina. Mówi, ja kształtuję ten blok tu na dole, żeby później umieścić go tam na górze. I to jest nasza historia, bracia, siostry. Bóg pracuje nad nami tutaj na dole, abyśmy pasowali w Jego budowli, tam na górze, w Jego królestwie. I ponadto Bóg dał nam swojego Świętego Ducha jako gwarancję pomyślnego ukończenia tego dzieła. Kiedy próby na ziemi są ciężkie, myślę, że często jest nam trudno nawet pocieszać się naszym niebiańskim przeznaczeniem. Ale Bóg dał nam swojego Ducha do naszych serc, który pociesza nas i którego obecność jest tutaj nazwana gwarancją, zadatkiem, rękojmią. To znaczy, Bóg dał nam pewność tego, co dla nas przygotował. Jego obecność, obecność Jego Ducha w nas jest rękojmią, gwarancją, zadatkiem tego wszystkiego, co nas czeka. We współczesnym języku greckim, użyte to tu słowo, oznacza pierścionek zaręczynowy. Jak mężczyzna zakłada na palec swojej kochanej pierścionek zaręczynowy, to jest tylko zadatek, to jest tylko zapowiedź małżeństwa, które ich czeka. I podobnie tutaj Bóg dał nam rękojmię, dał nam zadatek, dał nam gwarancję życia wiecznego z Nim, w Jego królestwie, udzielając nam już dzisiaj swojego Świętego Ducha. Czy doświadczasz obecności Ducha Świętego w swoim życiu? Jego pocieszenia, Jego pokoju, radości, pocieszenia. jeśli te rzeczy są tak chwalebne, to pomyślmy, jaki wielki będzie cały dar. Czytamy, że mamy zaczątek, zadatek. To jest tylko przedsmak cudowności, jaka nas czeka. Ci z nas, którzy prawdziwie narodzili się na nowo z Ducha Świętego, niejednokrotnie przeżywaliśmy cudowne chwile w Bożej obecności. To nie jest tak, że cały czas chodzimy po wyżynach i cały czas przeżywamy w taki sam sposób obecność Boga, ale są takie szczególne chwile, kiedy Duch Święty porusza głęboko nasze serca, kiedy zachwycamy się Bogiem, kiedy rozkoszujemy się Nim, kiedy wręcz rozsypujemy się przed Nim w zachwycie, w uwielbieniu, w miłości. A to tylko przedsmak, to tylko maleńki wgląd w tą wieczną szczęśliwość, jaka będzie naszym udziałem, gdy będziemy oglądać Go twarzą w twarz i przebywać z naszym Panem tak blisko, jak tego pragniemy. Jeśli zaliczka jest tak chwalebna, jakże chwalebny będzie cały dar zbawienia i życia. Spurgeon powiedział: dzieło Ducha Świętego w duszy człowieka jest pączkiem nieba. Łaska, mówi, nie zostanie nam odebrana, gdy wejdziemy do wieczności, ale rozwinie się w chwałę. Łaska nie zostanie nam odebrana, jak gdyby wypełniła już swój cel, ale dojrzeje do pełni chwały. Obecność Ducha Świętego w życiu apostoła Pawła dawała mu pewność, że Bóg w nim działa i będzie kontynuował swoje dzieło aż do chwalebnego końca. Jeśli nie możesz powiedzieć o sobie, że masz taką pewność, o jakiej mówi apostoł Paweł czy Jan, to proś Boga o objawienie ci życia, jakie jest w Jezusie Chrystusie, o nowe wylanie Ducha Świętego w twoim życiu. To Duch Święty potwierdza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli jesteśmy Jego dziećmi, to też jesteśmy Jego dziedzicami, spadkobiercami wszystkiego, co Bóg w Jezusie Chrystusie nam zgotował. I to jest chwalebna nadzieja prawdziwych wierzących, którzy czasami tutaj płaczą, wzdychają obciążeni, ale we wszystkim mają pociechę. W każdej sytuacji są w stanie się podnieść i radować w Panu, wiedząc, że to, co jest tutaj i teraz, przemija. Czasami to się wydłuża i czasami trwa dłużej, niż byśmy chcieli, czy oczekiwali, czy mieli nadzieję, ale to przemija. Wszystko przemija. A przed nami chwalebna, nieskończona wieczność w Bożej obecności. I Biblia nas wzywa, byśmy nie byli ludźmi, którzy są jak zwierzęta, które patrzą tylko w dół, ale byśmy podnosili nasze oczy ku górze, gdzie jest nasz Pan w swej chwale i gdzie jest nasz wieczny dom. W tej chwili Jego obecność w naszym życiu jest głównie kwestią wiary. Tak jak mówię, mamy te momenty, rzadkie momenty, Jego szczególnego objawienia i obecności. Ale Paweł tutaj wyraźnie mówi, że my chodzimy w wierze, nie w oglądaniu, nie w doświadczeniu tego wszystkiego, co jest naszym udziałem w Chrystusie. Chodzimy w wierze. A więc wiemy, że tak jest i cieszymy się z tego, że tak jest, bo wierzymy w to, co nasz Pan obiecał. Wierzymy w Boże Słowo, które nam składa tak wielkie obietnice. I chodzimy w wierze. Będąc tutaj teraz w tym ciele, Paweł mówi, jesteśmy oddaleni od Pana. Z jednej strony Pismo mówi, że On mieszka w nas, że jest z nami. Mówi, że gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w Jego imieniu, On jest obecny. A jednak nasze doświadczenie tego jest bardzo cząstkowe. Jest doświadczeniem prawdziwym, ale doświadczeniem przez wiarę. I teraz jesteśmy wzywani do trwania w tej wierze. Przyjdzie dzień, kiedy wiara zamieni się w oglądanie. Przyjdzie dzień, że to, co dzisiaj jest obiektem naszej wiary, stanie się naszym doświadczeniem. Ale teraz Paweł mówi, chodzimy w wierze. Co to znaczy chodzić? Oczywiście dla niektórych ludzi chodzenie jest problemem, ale dla większości z nas chodzenie jest banalną czynnością. Jest czymś, co ciągle, codziennie robimy. Bez wielkiego zastanowienia, bez wielkiego wysiłku, bez jakiegoś szczególnego przygotowania, po prostu wstajemy i chodzimy. I Paweł mówi, teraz chodzimy w wierze. To znaczy, że wszystko, co robimy, te codzienne, prozaiczne rzeczy winniśmy czynić z wiarą w Boga, dla Bożej chwały, ku Jego upodobaniu. Czy to będzie nasza zawodowa praca, to czytamy, że mamy ją czynić nie jako po to, żeby się podobać ludzkiemu oku, ludzkiemu pracodawcy, ale mamy ją czynić, aby podobać się naszemu Bogu. Mamy to czynić tak, jakbyśmy dla Niego pracowali. Tak nas Boże Słowo poucza. Wielu ludzi marudzi, że nie mają czasu dla Boga. Mamy wszyscy tyle samo czasu dla Boga. Bez względu na to, co robimy. Pytanie, czy potrafimy w tym, co robimy, robić to dla Boga. Możesz być w szkole i uczyć się, tak jak robi ten świat. Kombinować, jak tylko można, żeby najlepsze oceny zrobić, jak najmniej się napracować, jak najmniej się nauczyć. I to nie będzie miłe Bogu. To nie jest nauka jak dla Boga. Ale możesz się uczyć w taki sposób, żeby uwielbić Boga. Uczciwie. Tak, żeby potem nie trzeba było kombinować, nie trzeba było ściągać, nie trzeba było w jakiś niegodziwy sposób zdobywać dobre oceny, ale robiąc to w taki sposób, żeby podobać się Bogu, żeby Bóg mógł na to popatrzeć i powiedzieć, to mi się podoba. I jeśli tak jest, to mamy u Niego zapłatę za to. Nie tylko dobre stopnie w dzienniku, ale wieczną zapłatę. To samo dotyczy naszych relacji z ludźmi. Jak ludzi traktujemy? Jak się do nich odzywamy? Czy jesteśmy gotowi, żeby służyć? Czy czekamy, żeby nam służono, żeby nas obsłużono? Jeśli czynimy to z serca, jako dla naszego Pana, mamy u Niego zapłatę. On mówi, że nawet jak podamy komuś kubek zimnej wody, to nie zostanie zapomniane. Taki prozaiczny przykład czegoś bardzo prostego, nie wymagającego wielkiego wysiłku. Bóg mówi, że takie rzeczy nie będą zapomniane, a co dopiero wielkie nasze poświęcenia, co dopiero wielki trud, kiedy coś dla kogoś poświęcimy, kiedy coś dla kogoś zrobimy. To jest życie w wierze, to jest chodzenie w wierze. Nie marnowanie naszego czasu, nie marnowanie naszego życia, nie marnowanie naszych talentów, ale robienie wszystkiego, tak jakbyśmy to robili dla naszego Boga, bo przed Nim żyjemy, przed Nim jesteśmy odpowiedzialni. Jak tutaj dalej czytamy, przed Nim musimy stanąć na sąd. Jako wierzący ludzie zdamy sprawę przed sędziowskim tronem Chrystusa ze wszystkiego, co zrobiliśmy. Z tego, co dobre i z tego, co złe. To słowo złe w pierwszym swoim znaczeniu oznacza bezużyteczne. A więc zdamy sprawę z tego, co zrobiliśmy dobrego, wartościowego i za to zostaniemy nagrodzeni, jak również okaże się, co w naszym życiu było złe, czyli bezwartościowe. Nic nie warte. I to dotyczy zarówno tego, co robimy, jak tego, w jakim duchu to robimy. Dlaczego to robimy? Tutaj Paweł używa dwóch takich ciekawych wyrażeń, mówiąc, że musimy pokazać się przed sędziowskim tronem Chrystusa. I to słowo pokazać się oznacza albo po prostu stanąć tam i pokazać się, albo być objawionymi, pokazać się w takim sensie, że się pokaże, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i co zrobiliśmy. Musimy być obnażeni, musimy być pokazani przed tronem sędziowskim Chrystusa. I wtedy czytamy dalej, aby każdy odebrał to, co przez ciało zrobił i ze względu na to, co dokonał. Zobaczcie, te dwie rzeczy. I myślę, że tu jest mowa po pierwsze o tych czynach, co zostało zrobione, a po drugie ze względu na to, czyli w jakim duchu to zrobiliśmy, jakie motywacje nam towarzyszyły, jakie cele nami kierowały, te rzeczy ukryte, te rzeczy widoczne, co żeśmy zrobili i te rzeczy ukryte. O tym też czytamy w innych miejscach Słowa Bożego, że w tym dniu sądu zostaną ukryte tajniki ludzkich serc. Co nami kierowało? Czy było to rzeczywiście coś, co robiliśmy, nawet dobrego, ale tak naprawdę dla siebie, żeby coś dla siebie zyskać, żeby się pokazać, tak jak faryzeusze, którzy dawali obfitą jałmużnę, żeby wszyscy ich podziwiali, jacy są hojni, którzy modlili się długimi modlitwami, żeby wszyscy widzieli, jacy oni religijni, rozmodleni, jak pościli z twarzami takimi, że było od razu widać, że poszczą, posypali się popiołem, zamiast namaścić się olejkiem, żeby wszyscy widzieli, że oni poszczą, tacy pobożni. Ale dla Boga to żadnej wartości nie ma. To już oni odebrali swoją nagrodę, to już wszystko, co mieli do odebrania, to już dostali na ziemię od ludzi. O, ludzie ich podziwiali, tak, tak, tak, klaskali. Jacy wspaniali, pobożni faryzeusze. I to cała ich nagroda, wszystko. A więc tutaj się pilnujmy, bracia i siostry. Żyjmy w wierze, czyńmy dobrze, póki mamy czas. I pilnujmy naszych serc, żeby nie było w nas pychy, zarozumiałości, wyniosłości. Żebyśmy nie czynili czegoś z szemraniem i narzekaniem. O, jak ja się poświęcam, moje, jak ja cierpię. To jest tragiczne, wiecie, kiedy chrześcijanie robią coś dobrego, a potem biadolą, że musieli to zrobić. Lepiej, żebyś tego nie zrobił, bo od Boga nie otrzymasz za to nagrody, jeśli to z takim sercem robisz. Bóg ochotnego dawcę miłuje. To się Bogu podoba. Nie kiedy ci się ręka trzęsie, żeby 5 złotych wrzucić. Zostaw sobie te 5 złotych, idź na lody. Masz z takim żalem je dawać. Ani my tego nie chcemy, ani Bóg tego nie chce. Bóg ochotnego dawcę miłuje, który z chęcią, z serca to robi, wie, że kocha Boga i chce uczestniczyć w Jego dziele. To się Bogu podoba, do tego jesteśmy wzywani, a nie do tych różnych zachowań i działań na pokaz, żeby nie wyjść z szeregu, żeby zrobić, bo tak od nas czekają, no, każą mi, no to ja zrobię to. I myślą, że to się Bogu podoba. Bóg gardzi czymś takim. Pamiętajmy o tym, że nasz sąd przed Bogiem nie będzie tam właśnie, tam nikt nie stanie, wiecie, w szatach mnicha i będzie robił jakieś na Bogu wrażenie. Kiedyś ludzie do grobów brali, wiecie, całą masę rzeczy ze sobą na wieczność. Ale Biblia mówi, że to nie przejdzie tam na drugą stronę. Tam staniemy nadzy przed Nim. Wszystko będzie w nas obnażone. Będziemy prawdziwi, tacy, jacy jesteśmy. Tam nie będzie żadnego tłumaczenia. Tam nie będzie żadnych wymówek. Tam nie będzie adwokatów, którzy nas będą bronić sprytnymi przepisami i przekręcaniem jakichś praw Bożych i powoływać się na to czy na tamto. Nie, nie, nie. Jak Bóg tam powie, jak jest, to czytamy, że wszystkie usta będą zamknięte. Nikt tam nie będzie z niczym dyskutował. Wszystko okaże się prawdą. W świetle tego Paweł mówi, wiedząc, co to jest bojaźń przed Bogiem, tutaj używa takiego mocnego słowa, strach, lęk, trwoga. Mówi, będąc tego świadomi, przekonujemy, staramy się przekonać każdego człowieka, żeby pojednał się z Bogiem, żeby żył pobożnym życiem, gdyż przed Bogiem, mówi, wszystko jest jawne. Nie oszukasz Boga, nie przekupisz Boga. To nie jest tak, jak niektórzy myślą, że możesz sobie po śmierci kupić bilet do nieba. Wielu ludzi ma błędne wyobrażenia co do wieczności. Niektórzy spodziewają się snu, myślą, że jak umrą, to wpadają w taki sen, w taki stan bez świadomości i śpią aż do zmartwychwstania i wtedy powstają. Inni wierzą, że wchodzą w jakieś tymczasowe ciała i w tych tymczasowych ciałach czekają na przejście do tego kolejnego zmartwychwstałego ciała. Jeszcze inni myślą, że w takiej duchowej postaci są w obecności Boga i tam oczekują na przejście do tego zmartwychwstałego ciała. Ludzie mają różne jeszcze wyobrażenia, jak to wygląda. I te różne koncepcje są, możemy z nimi dyskutować, ja tu miałem to wszystko przygotowane, ale już nie mam czasu na to, więc nie będę się tym zajmował. Ale chciałbym tylko powiedzieć o jednym tragicznym wyobrażeniu tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, z wierzącym człowiekiem. To jest rzymskokatolicka nauka o czyśćcu, który mówi, że człowiek musi cierpieć jeszcze za własne grzechy, przewinienia przez dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat. I dopiero kiedy już tam się wysmaży w czyśćcu ze wszystkich swoich grzechów, kiedy to wszystko z niego tam wycieknie w tym ogniu czyśćcowym, wtedy przejdzie do chwalebnej wieczności. To jest diabelska doktryna, która nie ma najmniejszego pokrycia w Piśmie Świętym. Wymysły religijnych ludzi, by straszyć, by zarabiać pieniądze na ludzkiej naiwności, by pozbawić ludzi tej radości odejścia z tego świata i bycia z Chrystusem. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi: moim życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Mówi, gdyż umrzeć to być z Panem. Paweł nie spodziewał się smażenia przez wieki za swoje straszne grzechy, prześladowania Kościoła, mordowania dzieci, kobiet, ale spodziewał się przejścia w wieczność do obecności Pańskiej. Pan Jezus do umierającego łotra na krzyżu mówi: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jeszcze dzisiaj. Nie za 100 lat, nie za 1000 lat, kiedy się wysmażysz za swoje straszne grzechy, ale mówię ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. I tutaj w tym fragmencie Paweł też nie mówi o jakimś przejściu w jakiś stan niebytu, w stan jakiejś duchowej śpiączki czy czegokolwiek takiego. Oczywiście są takie miejsca Słowa Bożego, które mówią o śnie, przyrównują śmierć do snu, ale jest to analogia, jest to obraz. Mamy te miejsca, które wyraźnie nam mówią o przejściu do Jego obecności wraz z momentem naszego odejścia z tego świata. Więc wierzący człowiek nie żyje z jakąś nadzieją jeszcze jakiegoś stanu bezcielesności czy czegoś w tym rodzaju, co ludzie wymyślają. Ale czytamy, że być nieobecnym w tym ciele to być z naszym Panem. Kiedy zewleczemy z siebie to, przeobleczemy się w wieczność. Tak jak mówię, są tutaj pewne rzeczy trudne, dyskusyjne i możemy się nad nimi pochylać i sobie rozmawiać i dyskutować. Ale ta nadzieja, którą Słowo Boże nam przedstawia, jest chwalebną nadzieją. Tam nie ma żadnego lęku, tam nie ma żadnego strachu, tam nie ma jakichś takich rzeczy, które czasami w tych religijnych dyskusjach zaczynają przebrzmiewać. Także ludzie nawet nie chcą o tym rozmawiać, nie chcą o tym myśleć. Zamiast oczekiwać tych rzeczy, zamiast radować się tym i zamiast być zmotywowanymi do tego, by w świetle tych wspaniałych obietnic wszędzie wszystkich przekonywać, nakłaniać, by pojednali się z Bogiem, by wierzyli w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, by oddali Mu swoje życie i nie bali się śmierci, ale mogli oczekiwać chwalebnego zmartwychwstania i życia w Nim. Kochani, na tym zakończę. Powstańmy i módlmy się, aby rozważania takich miejsc Bożego Słowa pomagały i nam w naszym doczesnym życiu. Myślę, że wielu dzisiaj, nawet w Kościele, boi się tych dyskusji na temat czasów ostatecznych, śmierci, zmartwychwstania i tak dalej, bo to tyle sporów, tyle kłótni, tyle niepotrzebnych jakichś niesmacznych, nieprzyjemnych uczuć wywołuje. A tak być nie powinno. Nie po to Bóg dał nam te rzeczy, żebyśmy się o nie kłócili i żeby one były przedmiotem naszych sporów. Apostoł Paweł mówi, że zostały nam dane, abyśmy nie płakali, tak jak płaczą ci, którzy nie mają nadziei, ale żebyśmy wiedzieli, że kiedy umierają nasi bliscy, bracia, siostry w wierze, żebyśmy płacząc radowali się i weselili się, wiedząc, że są w lepszym miejscu, że są w lepszym stanie i przyjdzie dzień, kiedy i my przejdziemy do wieczności i razem z nimi będziemy w tym, co jest daleko lepsze od tego, co mamy tutaj teraz. Niechaj te rozważania pomogą nam być zachętą w trudnych chwilach, w trudnych doświadczeniach, gdy umierają nasi bliscy i gdy myślimy o naszej śmierci. Niechaj one nie będą lękiem dla nas. Niechaj nie będą czymś, od czego za wszelką cenę chcemy uciec, przed czym się wzdrygamy, o czym nie chcemy myśleć i mówić. Nie. Biblia o tym mówi i my o tym mówmy, tak jak Biblia o tym mówi. A wtedy będzie to dla naszego pożytku i pomoże nam to żyć dzisiaj lepszym życiem. Kochany Ojcze, chcemy przyjść jeszcze w modlitwie, dziękując Ci za Twoje Słowo, które w tak bogaty, w tak różnorodny sposób zachęca nas, poucza nas, inspiruje nas do tego, by żyć życiem wiary, żyć życiem pełnym nadziei, na spełnienie wszystkich Twoich obietnic. Doświadczyliśmy już w jakiejś mierze spełnienia Twoich obietnic. Nasze życie jest owocem Twojej obietnicy, przebaczenia nam naszych grzechów, przyjęcia nas za Twoich synów, uczynienia nas dziećmi Boga. Twoje słowo obiecało, że ci, którzy w Ciebie wierzą, otrzymają obiecanego Ducha Świętego, tę pieczęć, tą rękojmię, tą gwarancję tych wszystkich Twoich cudownych obietnic i wieczności z Tobą. I daj, Panie, byśmy umieli się tym cieszyć, daj, byśmy umieli z tego dobrze korzystać i abyśmy tak żyli, tak postępowali, aby zawsze Tobie się podobać. Mieć i nasze oczy zwrócone na zapłatę, na to wszystko, co przygotowałeś dla tych, którzy Cię miłują, dla tych, którzy Ci wiernie służą. Obyśmy byli w gronie tych dobrych sług, którzy w dniu spotkania z Tobą nie usłyszą tych słów „sługo zły i niewierny”, ale usłyszą te dobre słowa, które skierujesz do wszystkich Twoich wiernych sług. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości swego Pana. Obyśmy tak żyli, aby ten dzień, wielki dzień spotkania z Tobą, naszego objawienia się przed Tobą, był dniem wielkiej radości i dniem chwały, kiedy nie będziesz się nas wstydził i nie zaprzesz się nas, ale kiedy wyznasz nasze imię przed swoim Ojcem i przed wszystkimi aniołami i wszystkimi świętymi. Cóż to za dzień chwały? Daj nam, Panie, żyć z nadzieją i z oczekiwaniem tego wielkiego dnia. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Nie chcę czekać do emerytury, czy jeszcze później, żeby badać swoje serce, żeby przygotowywać się na spotkanie z Tobą. Chcę dzisiaj być gotowym i badać swoje serce, czy nie ma tam jeszcze czegoś, co Cię zasmuca, i podejmować działania z Twoją pomocą, by tego się wyzbywać. Chcę podobać się Tobie, Ojcze. Chcę służyć Tobie i z miłości do Ciebie i też z tej nadziei nagrody. Dzięki, że jesteś blisko, jesteś dobry. Amen. Bogiem Stwórcą. Panie Boże, chcemy przyjść do Ciebie, który jesteś naszym Stwórcą, naszym Pasterzem, naszym Odkupicielem. Wybrałeś nas z tego świata na Twoją szczególną własność, abyśmy do Ciebie należeli, abyśmy Ciebie kochali, abyśmy Ciebie poznawali i abyśmy też rozgłaszali Twoje imię wszem i wobec, po całej ziemi, abyśmy jaśnieli jak światła w tym świecie pełnym grzechu, pełnym zła, pełnym bezbożności, niewiary. Dziękujemy Tobie za wielką cenę, jaką zapłaciłeś, za nasze wybranie, za nasze usprawiedliwienie, za nasze uświęcenie, za to, żebyśmy mogli znaleźć się w Twojej chwale. Wiemy, że to nie srebrem, nie złotą, nie złotem, nie jakimiś rzeczami znikomymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, przekazanego nam przez ojców, którzy też nie znali Ciebie, wielu z nich nie rozumiało Twoich dróg. Zostaliśmy z tego wszystkiego wykupieni drogocenną krwią Chrystusa, niewinnego baranka, który dobrowolnie poszedł na krzyż, na to miejsce hańby, na to miejsce poniżenia, a jednak wywyższenia. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za Twoją śmierć w nasze miejsce. Ty, sprawiedliwy, wziąłeś na siebie nasze grzechy, nasze przestępstwa, naszą nieprawość i umarłeś za nas, aby nas wykupić z naszego grzechu, uwolnić spod jego jarzma, obdarzyć szatą Twojej sprawiedliwości, otworzyć nam drogę do domu Ojca. Wielbimy Cię za to wielkie zbawienie. Wielki Boże nasz, Odkupicielu nasz, Zbawco nasz. Ty, Panie Jezu, przed swoją męką, będąc ze swoimi uczniami w tej górnej izbie, zapowiadając Twoją śmierć, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Gdy było po wieczerzy, wziąłeś też kielich i pobłogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, jesteśmy tutaj dzisiaj i pamiętamy o tym, jak wielką cenę zapłaciłeś, by zmazać nasze grzechy, by oczyścić nas od wszelkiej nieprawości i by stawić nas przed obliczem Boga czystych, nieskalanych, z radością. Pobłogosław, prosimy ten chleb, Pobłogosław, prosimy, ten kielich. Daj nam z czystymi sercami, z wdzięcznością, z radością, z uwielbieniem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy Twego królestwa, które nie będzie miało końca. Oczekujemy naszego zjednoczenia się z Tobą i naszego życia z Tobą i chwalenia Ciebie w tej nowej rzeczywistości. Prosimy, posil nas, wzmocnij nas, ulecz to, co słabe, chore w naszych duszach, w naszych ciałach. Prosimy, prowadź nas w mocy Twojego życia, które darowałeś nam w swojej śmierci. Prowadź nas w mocy zmartwychwstania i Ducha Świętego, którego nam dałeś. Amen. Zapraszam bracia i siostry do tego stołu. Jeszcze powstańmy na koniec, kochani, pomódlmy się. Jest prośba też o modlitwę o mamę Magdy i Radka, znaczy mama Magdy, a pamiętacie Radka i Magdę z Wielkiej Brytanii, którzy tu u nas czasami bywają, jak są na urlopie. Jej mama jest, no, ma raka mózgu. Także Magda prosiła o modlitwę, żebyśmy o nią się modlili, o jej ewentualny przyjazd teraz do mamy. Tam też to się wiąże z różnymi komplikacjami w tym czasie koronawirusa. Także wołajmy do Boga też o Jego zbawcze działanie w tej sytuacji. I też o inne osoby, których tutaj widzimy, nie ma z nami, to wiadomo, że część nie ma, bo mamy te nasze ograniczenia, ale wiemy też o różnych osobach, które potrzebują naszej modlitwy. Także módlmy się cały czas o siostrę Basię, o Asię Maciejewską, o Marię w szpitalu z tym koronawirusem jeszcze nadal walczy, o Danusię też jest, prosiła o modlitwę, też jechała, ale musiała zawrócić, ponieważ źle się czuła, o siostrę Basię Bill. Także tutaj, no, wiemy o tych różnych braciach, siostrach w potrzebach, także pamiętajmy też o nich w modlitwie. Kochany Ojcze, chcemy jeszcze podziękować Tobie za ten czas, który nam tu dałeś, za tę społeczność w modlitwie, w Słowie, w Twojej obecności, w Duchu Świętym. Dziękujemy za czas, który dajesz nam, pomimo tych ograniczeń, problemów, że przynajmniej w jakiejś cząstce możemy się tu spotkać, a inni bracia, siostry mogą słuchać, uczestniczyć w ten sposób. Modlimy się, kochany Panie, o tych wszystkich, którzy są zmorzeni chorobą, zmagają się z różnymi słabościami, dolegliwościami ciała. Powierzamy ich w Twojej, Panie, opiece, Twojemu działaniu, wołając o Twoje uzdrowienie, o Twoje siły dla nich. Prosimy, Panie, szczególnie dzisiaj o tą mamę Magdy. Panie, objaw się jej, objaw się w jej życiu, w swej łasce zbawienia, jej nawrócenia do Ciebie. Boże, daj jej łaskę zwrócenia się do Ciebie i wołania do Ciebie, który jedynie masz zbawienie i masz moc, aby uleczyć jej duszę przede wszystkim, ale też, jeśli jest taka Twoja wola, objawić się w swej mocy w uzdrowieniu jej ciała. I o to też prosimy, Boże, zlituj się nad nią, dotykaj jej. Prosimy o Twoje łaskawe, zbawcze działanie. Prosimy też, prowadź nas każdego jednego dnia na wszystkich naszych drogach. Dopomóż nam pamiętać o Tobie, ufać Tobie, żyć przed Tobą, świadomi, że Twoje oczy są ciągle na nas, nasze życie otwarte przed Tobą, nasze myśli, nasze dążenia, wszystko, czym jesteśmy. Pomóż nam wielbić Ciebie i służyć Tobie każdego jednego dnia i z odwagą i mocą Twego Ducha świadczyć o Tobie, nie wstydzić się Pana Jezusa, nie wstydzić się krzyża, ale chlubić się w tym wielkim dziele zbawienia, w naszej chwalebnej przyszłości. Zachęcać i wzywać wszędzie wszystkich ludzi, by się opamiętali, by wierzyli w Ewangelię, wierzyli w Jezusa, przyszli do Ciebie, pojednali się z Tobą. Prosimy, Panie, uzdalnij nas do tego i działaj w ich sercach, działaj w sercach naszych bliskich, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Ludzi wokół, sąsiadów, znajomych, wołamy, Panie, zmiłuj się nad nimi, pociągaj ich ku Tobie i pomóż nam być dobrymi świadkami. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy i cokolwiek mówimy, daj, by nasze życie wyraźnie jaśniało Twym blaskiem. Amen. Usiądźmy, kochani, jeszcze. Jeszcze Agnieszka mi przypomina tutaj, żeby pamiętać też o Justynce z Gdyni, Justynka Gawinecka. Ona też zachorowała na koronawirusa, ale już jest na wylocie, że tak powiem. Także dzięki Bogu wszystko dobrze. Tutaj z nami dzisiaj jest też Paweł, który się zatacza nie dlatego, że coś mocnego wypił, tylko wczoraj został zaszczepiony. Nie, wcześniej został zaszczepiony. Wczoraj miał 40. W piątek był zaszczepiony i tak jeszcze go zarzuca po tym szczepieniu. Także też módlmy się o niego, żeby Pan Bóg dał mu siłę i powrót do normalności. A, i mieliśmy zaśpiewać dzisiaj pieśń Chrystus to skarb naczynia glinianych, ale nie mogłem nastroić gitary. Więc spróbuję za tydzień nastroić wcześniej i wtedy zaśpiewamy. Jakieś może macie jeszcze informacje, ogłoszenia? Dziękujemy bardzo. Nie chcę być samolubny i dla siebie tylko brać to, co dobre, ale chcę też, żeby moi bracia i siostry też mogli zakosztować tego, co ja. I jak w każdą sobotę jest tu ekipa pracująca i możemy cieszyć się tym, że razem coś robimy dobrego dla Bożej chwały, dla budowania Bożego Królestwa, dla tutaj naszej wygody. Także jeśli ktoś chciałby zakosztować tego, co my tutaj co tydzień mamy, gdy pracujemy, to zachęcam. Jest taka możliwość. Dziękuję. No cóż, kochani, jeszcze Ludmiła. Dziękujemy, Ludmiła. Z tej odległości bez okularów Cię nie poznałem, ale jak tu podeszłaś, to Cię rozpoznałem. Także cieszymy się, że nas odwiedziłaś i też przekaż serdeczne pozdrowienia dla braci i sióstr w Gdańsku. Zostańcie z Bogiem, kochani, dobrze spędźmy to popołudnie, nadchodzący tydzień, żyjmy blisko Boga. Zapraszam też w środę o 18:00 na nasze spotkanie tutaj, gdzie będziemy razem się modlić, rozważać Boże Słowo. We wtorek siostry się spotykają na modlitwę, w czwartek w Rumi u siostry Tereski też bracia, siostry się gromadzą, także zachęcam, byśmy uczestniczyli w tych różnych spotkaniach, jeśli możemy, mimo właśnie, że tutaj wszyscy się nie możemy w niedzielę spotkać, to jest ta możliwość w ciągu tygodnia jeszcze pojechać i być w różnych miejscach, by się razem modlić. Do tego zachęcam też, odwiedzajmy się, utrzymujmy ze sobą kontakt, nie dajmy się odizolować od siebie, ale miejmy normalny, w miarę normalny, taki jaki jest to możliwe, kontakt ze sobą i z innymi. Z Panem Bogiem.